Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler Nuh kavmi inşallah konumuz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ilk helak olan batan bir kavim oldu. Nuh Aleyhisselam'ın durumu da Peygamber'in durumuna çok benziyor. Orada benzerlik var. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bizim Mevlam bunu buyuruyor. Yani bundan ibret almamız gerekiyor. Neden battı, niçin battı, ne oldu bunlar? Nuh Aleyhisselam'ın zamanına kadar geçen dönemde yeryüzünde hiçbir kavim, yani toplum helak olmadı, batmadı. İlk helak olan, batan kavim Nuh kavmi oldu. Yine Nuh Aleyhisselam zamanına kadar yeryüzünde Allah-u Teala Celle Şanı şirk koşan olmadı. Yani putçuluk hareketi olmadı. İlk putçuluk hareketi de Allah'a şirk koşma olayı da Nuh Aleyhisselam'ın kavminde başladı. Ayrıca bir özelliği de var bu bugünkü konumuzun. İçinde bulunduğumuz ay şu anda elhamdülillah Muharrem ayı muhteremler. Muharrem ayı, içinde bulunduğumuz İslam ayı, Muharrem ayı. Bu Muharrem ayının üç özelliği var. Biri yılbaşı, Müslüman yılbaşı. Buna tabi hicri deniyor ama aslında bu İslami yılbaşı. İkincisi Muharrem ayı Eşhülhurum'dan, yani dört büyük ay vardır, onlardan biri. Yine üçüncüsü bu ayın özelliği de 10. günü ve 10. gecesi. Bugün inşallah bugün Muharrem ayının 9. günü bugün. Bu akşam 10. gecesi. Yarın da Aşura deniyor. Aşere 10 demektir. Aşura da 10. günü demektir. Yarın inşallah Muharrem ayının 10. günü. Bu özelliği var. Sonra inşallah bu konu tekrar döneceğim inşallah bu konuya inşallah. İşte pek çok peygamberden kurtuluşu bu ayın 10. gününde oldu. Yunus Aleyhisselam o gün balığın karnından dışarı çıktı. İbrahim Aleyhisselam o gün ateşten kurtuldu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de o gün karaya oturdu. Allah Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in çok yerine var. Tabi atlayacağım bazı yerlerine. Mevlam buyuruyor. Hud suresindekinden başlayayım konu inşallah. Bismillah. Velekad erselna Nuhan ila kavmi. Mevlamız buyuruyor. Velekad kad kelimesi fiil-i maziye gelince kesinlik anlamına geliyor. Bir de bu kad kelimesinin başına lam gelince yemin anlamına geliyor. Yani burada bize Mevlamız yemin ederek buyuruyor. Erselna Nuhan, Nuh'u, Hazreti Nuh'u Resul peygamber olarak gönderdik. İlâ kavmihi, kendi kavmine. Allah Teala her peygamberi kendi kavminden kendi kavmine, her topluma kendi toplumundan peygamber Allah böyle gönderiyor. Neden acaba muhteremler? Şimdi bir topluma, yabancı bir toplumdan peygamber gelse o toplumu iyi tanıyamaz, bilemez. Örfünü, adetini, geleneğini, dilini, lisanını iyi bilemez bunlarla. Uyum sağlayamaz bunlarla. Bunun için Mevlamız her toplumu Mevlamız kendi içinden peygamber gönderiyor ki o peygamber toplumu çok yakından iyi tanıyor. Örfünü, gelin her şeyini iyi biliyor. Ve Mevlamız buyuruyor, işte Hazreti Nuh da kendi kavmine Resul, peygamber olarak gönderdik. Burada Ersenla Resul peygamber anlamına geliyor ki, Nebi olan peygambere yeni bir hüküm, şir hüküm verilmiyor. Resul peygambere ise yeni bir hüküm veriliyor. Nuh Aleyhisselam tabi kendine peygamberlik verilince kaç yaşındaydı? 50 yaşındaydı muhteremler Nuh Aleyhisselam. Bir de Nuh Aleyhisselam bir özelliği de en çok yaşayan bir peygamber kendisi. Uzun dönem peygamberlik yaptı. Ne kadar yaptı muhterem? Ayet-i Kerime'yle okuyormuşlar bakınız. Mevla buyuruyor Ankebut suresinde ayet 14'te. فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِنِ عَامَ فَلَبِسَ ف۪يهِمْ kavminde eğlendiği peygamberi görevini yaptı. اَلْفَ سَنَةٍ elf bin demek Arapça, bin sene. اِلَّا خَمْسِنِ عَامًا ancak işten 50 çıkarılacak. Arapça böyle bir kural vardır. Yani Nuh Aleyhisselam kavmine tam 950 sene peygamberlik yaptı. 50 yaşında peygamber oldu. Demek ki 1000 sene orada bulundu aralarında. Tufandan sonra başka tabi. Onun sonra geliyor Kur'an gelmiş Allah. Nuh Aleyhisselam Hazretleri kendisine peygamberlik verilince peygamberliği öyle sıradan bir memuriyet gibi zannetmeyelim muhteremler. Yani bir görev verildi ama sanki bir memuriyet, öyle bunu biz algılamayalım. Peygamberlik manevi mesele, ruhsal mesele, gönül meselesi. Bir kişiye evliyalık bile verirse, tabi insan evliya bir direk olamaz. Bir kişiye evliyalık bile verildiği halde, verildiği anda, o kişide muazzam bir değişim olur. Gönlü, ruhu, her şeyi değişir, keşif açılır. Hele peygamber, bir de Resul peygamber olunca ondaki manevi hazzı hayal edemeyiz bile. Nuh Aleyhisselam kavmine peygamber gönderince tabi göreve başladı, şöyle dedi. Bismillah. İnni leküm nezirun mübin. Ey kavim, beni Rabbim size peygamber gönderdi. İnni ben dedi. Leküm sizin için nezirun mübin. Nezir fiil vezinde isim faal müzir anlamına geliyor. Sizi inzar edici olmak üzere geldim. İnzar uyarıcı, korkutucu, Allah'ın azabını haber verici. Mübin açıkça. Peki bu da nasıl başlayacak şimdi göreve? En la ta'budu illallah. En la. Buradaki en başında harfi B vardır aslında. Bir en. İshak için. Yani şunun için geldi ki en la ta'budu illallah. Yalnız Allah-u Teala'ya kulluk ediniz. Çünkü bu Nuh kavminde putçuluk hareketi olduğu için böyle başladı. Yalnız Allah-u Teala'ya kulluk edin, ona ibadet ediniz. İnni ehafi aleyküm azabe yevmin eleyim dedi. Ve eğer yalnız Allah-u Teala'ya kulluk etmezseniz, inni ben korkuyorum. İnni ehafi ben korkuyorum. Üzerinize azab-ı elimin gelmesinden, azap biliyorsunuz, elim çok acı, elem verici yani böyle. Üzerinize böyle azap gelmesinden korkuyorum. Bu putları bırakınız, Allah-u Teala birdir, O'dur Rabbül Alemin, yanına kulluk ediniz dedi. Tabi kavmiyle mücadele başladı muhteremler. Şimdi o dönemdeki insanların durumu günümüzden daha da başka idi. Nuh Aleyhisselam zamanında insanların ömrü bizden çok daha uzundu. O günkü dünya daha başka dünyaydı. Nasıl başkaydı? Yani daha doğaldı dünya. Her taraf ormanlık. Yemyeşil her taraf. İnsan az. İnsan az. Sular tertemiz, suları tertemiz. Gıdaları her şey tam doğal gıda. Koyun, inek, deve bol mu bol. Yumurta, süt o kadar bol. Meyveler, ağaçlar her şey o kadar bol. Hava tertemiz hava. Her şey tam doğal. İnsanlar çok sıhhatli insanlar. O dönemde hiç kimsenin saç sakalı ağarmaz muhteremler. Adem Aleyhisselam da vefat ettiği zaman saçı sakalı simsiyah kapkaraydı. İlk olarak sakalında bir beyazlık alameti beliren İbrahim Aleyhisselam oldu. Ta onun döneminde. O güne kadar doğal dünya olduğu için herkes daha uzun ömürlü, daha sağlıklı, daha zindeydi. Nuh Aleyhisselam olsun, o da insanlar olsun, hepsi tabi sağlıklı. Peki ne oluyor? Sağlıklı olmak iyi değil mi? İyi ama muhteremler işte, nefsi ammare daha azıyor bu sefer, nefsi ammare. İnsanların hayvansal yönü ruha ağırlık basıyor o zaman işte. Yeme, içme, gazap, şehvet, onur, benlik, kibir gibi nefsin sıfatları, yani hayvansal sıfatlar insanlara üstünlük sağlıyor. İşte öyle bir doğal dünya. Öyle bir doğal dünya. Nuh Aleyhisselam onları çok davet etti. Nuh suresinde de Kur'an'da Nuh suresi var ayrıca. Orada bu daha uzun geliyor ama hepsi okuyamayacağım tabii. Nuh Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ya Rabbi, ben onları geceleri davet ettim. Gündüzleri davet ettim. Açıkça davet ettim. Gece davet ettim. İşlerine bazı daha onurlu kişiler, ileri gelenleri var. Nuh Aleyhisselam onların onuru kırılmasın diye onları gizlice davet etti. Evlere gitti geceleri. Yalvardı, ağladı. Allah yolunda en çok dövülen peygamber de Nuh Aleyhisselam muhteremler. Çıkardı meydana. Ey kavmim, ey kardeşlerim derdi. Ey insanlar bakınız. Bak bu alem başıboş değil. Allah'ın koruduğu bir denge düzen var. Mülk Allah'ın mülkü. O sizi boşuna yaratmadı. Eğer yaratılış aşaması dışına çıkarsanız Allah'ın kahri gazabı gelecek. Ağlardı. Peygamber anlatırdı. Onlar ne yaparlardı? Kulaklarını tıkarlardı. Başlarını örterlerdi. Nuh Aleyhisselam daha uzatınca onu döverlerdi. Sopayla, tekmeyle, yumrukla döverlerdi. Onu taşa tutarlardı Nuh Aleyhisselam. Öyle zaman gelirmiş ki artık bayılır komaya girermiş. Bırakırlarmış sonradan. Kalırmış günlerce orada. Kendine geliyormuş, bakıyor. Her tarafı yara bere, kanları akmış. Evine gidermiş sürüne sürüne. Evin tedavi olurmuş. O gün üstüne göre işte. Meren bir şey üzerine sürülmüş. Biraz iyileşti mi, gene her tarafı bezler sarıklı olduğu halde bir asaya dayanıp gene çıkarmış, yine insanları davete başlarmış. Böyle olduğu halde muhteremler, Allah-u Teala bu İsra suresinde, yani benim çok böyle acayime gidiyor, aklım ermiyor. Mevlam buyuruyor ki, Sebillah, innehu kâne abden şekûrâ, Allah bilir bak, onun hakkında. اِنَّهُ كَانَ O Nuh Aleyhisselam idi, abden şekûrâ. Allah-u Teala'ya çok çok şükreden bir peygamberdi, kuldu. Allah'a çok şükreden peygamber muhtemelen bakınız. Durmadan böyle, durmadan, didinmeden bakınız. Leyla ve Nihar'ın geçiyor Kur'an'da. Geceleri hiç dinlenemiyor böyle. Gündüzleri o kadar dövülüyor, hakaret ediliyor, taşlanıyor, komaya giriyor. Durmadan, durmadan gece gündüz insanları davet ediyor. Her şeyi sineye çekiyor. Öyleyken Allah Teala onun hakkında abden saburen, yani sabırla buyurmuyor da abden şükura, çok Allah'a şükreden kuldu bakınız. Bir de o haline şükrediyor. Öyle kul Mevlam buyuruyor. Abden şükura Mevlam buyuruyor. Şimdi bir peygamber geldi mi bir topluma, tabi peygamberliğin görevi başladı mı Allah Teala hemen topluma hareketmez. Adetullah bu. Yoksa Allah niye kulunu yarattı? Yani hemen helak olsa, tabi Allah'ın elhamdülillah Rabbimizin sabır ismi, rahmeti hepsi boldu Mevlamızın. Allah Teala kullarına bir zaman tanıyor, veriyor böyle işte. Yalnız şu oluyor, peygamberlik artık, peygamberin çalışmaları artık uzun yıllar aldı. Her peygamberin dönemine göre. Sonra ne başlıyor muhteremler? O kavim mutlaka eğer Allah'ın gazabı ile helak olacaksa, önce doğal dengeler bozulmak başlıyor. Adetullah bu. Ne kadar helak olan kavimler varsa, her kavimde gazab-ı ilahi öyle başladı. Önce doğal dengeler bozulmaya başlıyor. Isı dengesi, yağmur, hava değişmeye başlıyorlar. Nuh Aleyhisselam da kavmi bu inkarcılıkta aşırı gidince, onlarda da Allah-u Teala doğal dengeleri bozmaya başladı. O doğal dünyada doğal dengeler bozulmaya başladı. Isı dengesi bozuldu. Arkadan hiç yağmur yağmama başladı o topluma. Hiç ama gökten bir tane yağmur yağmama başladı. Gökten yağmur gelmeyince ne oldu? Tabi yerde bitki bitmeme başladı. Akarsular kurumaya başladı. Kuyuların suları çekildi, kurumaya başladı. O kadar bollu bereket varken yeryüzünde kıtlık başladı. Nuh Aleyhisselam onlara şöyle buyurdu bakın muhteremler. Fekultu istağfir rabbeküm. Ya Rabbi, ben ona dedim ki diyor, Rabbinize İstiğfar ediniz, tevbe ediniz. Artık aşırı kıtlık oldu. Nuh Aleyhisselam gene çıktı meydanlara. Ey kavmim, ne olur Rabbinize istiğfar edin, istiğfar. Nedir istiğfar? Tevbe. Günahlarınızın affını Allah'tan dileyin. İmana gelin, Allah'tan affını dileyin, İslam'a gelin. İnnehu kâne gaffâra. Arkada nasıl bak? Yani Kur'an'daki şey mucize. Ahenk, uyum Kur'an'daki bakınız. Rabbinize istiğfar edin, tevbe ediniz. İnnehu kâne gaffâra. O Rabbin kesinlikle gaffar. Gaffar çok çok affedici, çok çok bağışlayıcı. Allah Teala bağışlayıcı. Dediler ki kavmi Nuh Aleyhisselam'a, ya Nuh, sen bizi İslam'a davet ediyorsun, Allah'a tevbe edin diyorsun ama evin günahımız çok dediler. O dönemde de böyle. Her türlü pislik, ahlaksızlık, her türlü şirk, küfür onlar da yapmışlar. Ne olacak halimiz? O zaman buyurdu ki, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O Rabbin gaffar. Gaffar, mübalağa vezini deniyor buna. O Rabbin o kadar ki sonsuz sınırsız Allah'ın affı, mağfireti var. Bağışlar Rabbini bu şekilde böyle. Yeter ki tövbe edin, ona dönün. Hem böyle yaparsanız buyurdu, yürüsülü sema aleyküm midrara. Üzerinize gökten bol bol yağmur yağdırır. Midrara hem bol bol yağmur da hem de bir de bunun bir anlamı da üzerinize bol bereketli yağmur indirir bakınız. Bol bol üzerinize bereketli yağmur indirir. Her yağmur suda bereket olmuyor. Ya, neler oluyor gökte? O su gelirken suyan su gelmiyor, saf su gelmiyor gökten böylece. Onunla beraber nice havadaki gazlar, nice daha başka maddeler var böyle, göktaşları, toz hale geliyorlar falan böyle incelikte tabi arada. Öyle buyurdu, Allah'a tevbe edin, İslam'a geliniz, Allah üzerinize bol bol yağmur indirir hem bereketiyle. Ve yümdütküm bi enval ve beniyine. Allah size yardım eder, bi envalin malınız da çoğalır. Hayvanları, davarları çok ölmüş, hayvanınız çoğalır. Diğer malınız, yani tarlalar, bağ, bahçeler çoğalır. Ve beniyine. Bak burada incelik var şimdi. Ve beniyine Allah Teala size çok da evlat da verir. Evlat da verir. Adetullah deniyor. Allah'ın koyduğu kuralan biri de Allah Teala bir toplumu helak edecekse Allah Teala o topluma evlat nesil vermiyor muhtemeler. Onlara Allah evlat vermiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Allah Teala evlat vermedi. Kadınlara kısır oldu. Onların da doğum oranı düştü. İşte öyle buyurdu. İslam'a gelin, Allah'a tevbe ediniz. Allah Teala sizlere hem bol bol yağmur yağdırır, Allah size malınızı arttırır, evladınız da çoğalır. Bunun üzerine tabi bazıları kavimden biraz Nuh Aleyhisselam'a meyil ettiler. Biraz da ağaçların etkisiyle, işte şunla bunla meyil ettiler. Bunun üzerine Nuh kavminin ileri gelen eşrar deniyor. En şerleri, kötüleri, ileri gelenleri dediler ki وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ عَلِيَتَكُمْ Sakın ha, sakın dediler. Haşa Nuh'un sözüyle ilahlarınızı bırakmayın dediler. İlahlarınızı. وَلَا تَذَرُنَّ Dediler ki özellikle şunları bırakmayınız. Vedden, ved. Putların bir ismi, bir putları. Vela süva, ikinci putlar da süva. Vela yavuse, üçüncüsü yavuz. Ve yavuka, dördüncüsü yavuk. Ve nasıra, nesir. En büyük beş tane putları varmış. İsimleri bu. Tabi bu isimler Türkçe değil, Arapça değil bu isimler. O günkü onların lügatı neyse, o Nuh kavminin lügatına göre, İsimleri bu şekilde Ved, Süva, Yavuz, Yavuk, Nesir. Peki neymiş bunlar aziz cemaatimiz? İlk yeryüzünde puşluluk hareketi şöyle başlıyor. Bu beş kişiymiş, insanmış bunlar. Beş kişi. Nuh kavminin ileri gelenlerindenmiş bunlar. Öyle başarılı, işte kimi kumandan, kimi devlet reisinde, kimi şu kimi bu. Böyle sivrilmiş, en tepelere çıkmış beş kişi. Bunlar ölünce halk bunları çok sevmişler. Bu defa bunların hatırasına bunların taştan heykellerini yapmışlar beşinin de. Bu heykellere bunlar şehrin bazı merkezi yerlerine bunları dikmişler. Bunların dışında daha küçük putlar da varmış ama en büyük putları bu beş tanesiymiş. Bunlara tapınıyorlar. İşte böyle diyorlar kavimlerine, ileri gelen eşrarı kötüleri. Sakın ha sakın diyorlar. Haşa Nuh'un sözüyle diyorlar. İlahlarınızı, putlarınızı bırakmayınız. Özellikle diyorlar bu beş tane büyük putu ilahınızı bırakmanız diyorlar. Tabi önceleri bunlar aslında putlara dikilmemiş. Heykel, hatıra dikilmiş. Sonra bunlara karşı bir saygı duymaya başlamışlar. Önlerinde saygı duruşuna başlamışlar derken, eğilmeye, bükülmeye başlamışlar. Onlar için kurban kesmeye başlamışlar zamanla tabi. Bu şekilde Nuh kavmi imana gelmeyince Allah Teala buyurdu Nuh Aleyhisselam'a. Ama 900 küsür sene sonra Mevlam buyurdu. Estağfirullah. Be'uhiye illa Nuhin. Nuh Aleyhisselam'a vahiy olundu. Vahiy. Cebrail Aleyhisselam geldi, ona vahiy getirdi. En leymüne min kavmike illa mekad amene. Yanu ennehu len yü'mine min kavmike. Artık senin kavminden sana kimse iman etmeyecek. İlla men kad amene. Ancak iman edenler var ya Mevlam buyurdu, çok az ama. Çok az. Bunların dışında artık ne kadar uğraşsan, ne kadar çalışsan, çabalarsan onların hiçbir artık imana gelmeyecek. Nefislere katılaşım muhtemelen. Nefisler böyle. Fuhuş, açıkça. Şarap, alkol, zulüm, baskı, yani hayvansal bir yaşama girmişler. Sınırsız hayvansal yaşam. Akılları devre dışı kalmış, hiç akıl düşünmüyorlar. Biz neyiz? Nereden geldik? Ne olacak sonumuz? Akıllar devre dışı kalmış, akılsızca hayvansal yaşama inmişler. Allah Teala buyurdu, yanu durum bu şekilde. Fela tebteis. Mevlam Nuh Aleyhisselam'a burada bakın teselli edildi, teselli. Yalnız sakın üzülme ama, üzülme. Yani bir peygamberin ne kadar bir gayreti var, hırsı var böyle, o ümmeti imana gelsin diye muhteremler. Her peygamber bu şekilde, her peygamber bu şekilde, her peygamber canını verir, gereğinde kendi evladını onlara verir, kurban eder evladını verir, her şeyini verir. Ama illa ümmeti, ümmetim de her peygamber. Nuh Aleyhisselam da bakın böyle bu kadar dövülüyor, taş hakartı oraya, her şey affediyor, sineği çekiyor. Aman bir kişi kurtarayım. Ama Rabbim buyurdu, ya Nuh, artık bu kadar üzme kendini, üzme kendini artık var. Uğraşma, artık imana gelmeyecek onlar. Fela tebteis, sakın meyus olma, üzülme artık, gam çekme. Bima kânü yefâlûn. Artık onlar ne yaparsa yapsınlar bakalım bak. Üzülme artık onlara. Artık bırak artık onları. Artık kara kesinleşti artık. Peki ne yapacak Nuh Aleyhisselam şimdi? Mevlam ona bir başta görev verdi şimdi. Bismillah. Vasna'il fülke. Gemi yap. Gemi yap. Gemi yap. Her kavmi helak olması tabii başka başka şekilli oldu. Bu kavimde tufanla helak olacağı için Mevlam buyurdu, Aleyhisselam buyurdu, yanu gemi yap, gemi yap. Peki ama gemi ne? Bilmiyor Nuh Aleyhisselam. Gemi ne bilmiyor o zaman da. Ondan evvel var mı bir şeyler ama ilkel sandallar o döneme kadar. İlkel sandallar varmış. Ağaçları, yani kütükleri, kur ağaçları, ağaçları bunlara birbirine bağlarlarmış bir şekilde. Ancak nehirlerde, göl kenarlarında hafif dolaşırlarmış, eşya taşırlarmış. Nuh Aleyhisselam Rabbim buyurdu, ya Nuh gemi yap. Ne oldu bilmiyor geminin. Ya Rabbi nedir bu gemi ya Rabbi? Velham buyurdu, bi'ayyunina ve vahyina. Bizim gözetimizde, bizim vahyimiz emrimize göre yapacaksın gemiyi buyurdu. Cebrail Aleyhisselam geldi, ona mühendislik yaptı Cebrail Aleyhisselam, mühendislik yaptı. Ve Nuh Aleyhisselam'a emir verildi artık, peygamberliği bırak, artık tebliğ görevine bırak, gem yapmaya başla. وَلَا تُحَاطِبْنِ فِلَزِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَكُونَ Mevlam buyurdu. Ya Nuh, sakın o zalimlerin kurtarılması için bana hitap etme, dua etme. Onlar اِنَّهُمْ مُغْرَكُونَ Onların her biri suda artık boğulacaklar. Boğulacaklar. Onlar için dua etme artık. Dua da yasaklandı artık. Yasaklandı. Onlar helak olacaklar. Nuh Aleyhisselam tabi artık bıraktı davet işini, çekildi kenarıya, yanında bulunan Müslümanlarla birlikte gemi yapmaya başladı. Sac ağacı derlemiş, sac ağacı. Bu ağaç çok hem sert olurmuş, hem bu ağaç suya çok dayanırmış. Çok uzunmuş boyları da. Nuh Aleyhisselam bunları kesmeye başladı. Tabi onları elle, destreyle, kalaş şeklinde kesmeye başladı. Mevlam buyuruyor, levhala şeklinde ve düsür, kamer sözüne geliyor. Büyük büyük kalas, geniş kalaslar şeklinde. Bunları da düsür ayet-i kerimine geliyor, disarın çoğulu. Disar da ağaç lifleri birbirine üstte getirilip urgan şeklinde dönüştürülerek, yani urg iple birine bağlayarak bunları gemi yapma başladı. Bismillah ve yasnavül fulke ve Nuh Aleyhisselam şekilli kenarıya gemi yapma başladı. Ve küllemâ mer aleyhi melevül min kavmihi sehirû min. Şimdi baktılar, alışmışlar Nuh Aleyhisselam, her gün onu hakaret etme Nuh Aleyhisselam'a. Alışmışlar. O hale gelmiş artık kavim, o putperestler, o ahlaksızlar, Allah'ın peygamberi alay etmeyi kenar için bir gıda atmış sanki böyle. Bakıyor Nuh Aleyhisselam gelmiyor. Bakıyor Allah, Nuh Aleyhisselam ormanın kenarında kolları sıvamış, ağaçları kesiyor, gemi yapıyor. Başlarlar sehr-i min. Onunla alay etmeye, gülmeye başladılar. Dediler ki, ya Nuh ne oldu? Bıraktın mı peygamberliği? Artık marangozuna başladın artık. Dediler. Dedi, hakikaten seneler deliymişsin şimdi. Nuh Aleyhisselam'a. Bak dediler, hem diyorlar, dediler gemi yapıyorum diyorsun, ama deniz nerede, burası nerede dediler böylece. Eğer akıllı olsan dediler, madem gemi yapıyorsun, madem tufan olacak, batacak burası, hiç olmazsa dediler bunu, bari dediler, deniz kıyısı yap bari dediler. Uzak bir yerde gemi yapıyorsun dediler. Hatta muhteremler, rivayete göre o kadar işi bunlar azıtmışlar ki bu pis kavim, Nuh Aleyhisselam gemisinin içine, üç katta o, alt katına haşa tuvalet hale getirmişler. Sırf Nuh Aleyhisselam'a hakaret olsun diye. Kimin tuvalet işi var mı, büyük abdesti bozacak mı? Özel olarak ta oraya gemiye gelirmiş, oraya tuvaletini yaparlarmış. Tabi Nuh Aleyhisselam eline bir şey gelmiyor tabi. Eline bir şey gelmiyor kendisinin. Yalnız Allah'a şöyle dua etti. Bismillah. Fed'a rabbehü enni mağlubun fentesir. Peygamber hakkında. Fed'a rabbehü. Nuh Rabbine yalvar, dua etti. Enni mağlubun. Ya Rabbi mağlubum. Yenildim. Eline bir şey gelmiyor bunlara ya Rabbi. Geliyorlar gemisine. Hak ediyorlar, gülüşüyorlar, alay ediyorlar, her şey yapıyorlar. Bunu da hınç alamadılar, artık gemiyi tuvaletine getirirler. Peki sonra ne oldu muhteremler? Allah-u Teala'nın kudreti muhteremler. Allah'ın kudreti. Allah-u Teala o kavme artık gemi bitmek safhasına gelince Allah-u Teala o kavme bir cilt hastalığı verdi, cilt hastalığı verdi. Ciltlerinde Çıbanlar, kızılırıklılar çıktı, kaşıntı başladı, kaşıntı ciltlerine başladı. Her hafta bütün bedenleri, hiç uyamıyorlar. Bütün gece kaşı tabi böyle işte. Her tarafları, yara, bere oldu, sudur akıyor, o hale geldiler, kaşıntı. Birisi artık uyuyamamış gece kaşıntıdan, tuvalete gelmiş, gideyim şunu gemide isteyeyim bari demiş. Ta oraya gitmiş uçanmadan, kafir. Gemiye gitmiş, işini yaparken tam kalkacak, ayağa kayıyor. Ayağa kayınca elini hafif şey bir mecbur ereğe destek belini, elinin ne kadar girerse pisin içerisine, o da iyileşiyor. Aa, bakıyor, elin ne kadar pisliğe girdiyse, hem kaşına gidiyor, hem iyi iyileşiyor. Suyu kayıyor konu konu böyle, daha batırıyor bakıyor, iyileşiyor. Alıyor bu eline sürüyor, o da iyileşiyor. Soyunuyor, bütün bedeni sürüyor, kendi pisliklerini. Her tane sürüyor, hiçbir şey kalmıyor ama. Koşuyor kavmine. Ey kavmi, size müjde. Ben bunun bir ilacını buldum. Ne var? Gidin Nuh'un gemisine, sürün o pisi, bir şey kalmıyor. Olur mu? Böyle yaptım ben. Bakıyorlar, doğru. Koşup geliyorlar, artık kapış kapışa. Sen, ben, ben. Üst üste. İzdam oluyor bu sefer. Avuç yolu başlıyor, başlar böylece. Gemiyi kazıyorlar, parmaklar gibi. Kazıyorlar böylece. Allah'ın kudreti, temsil muhterem. Allah-u Teala'nın emri Nuh Aleyhisselam o şekilde Mevlam buyurdu ki Ya Nuh ay, gemi çabuk oldu mu? İki rivayet var müfessirin buyurduğu. Bir rivayette iki senede gemi tamamlandı. Bir rivayette gemi tam 4 sene tamamlandı. Gemi büyük müydü muhteremler? Geminin uzunluğu 300 zira. Ne demek zira? Orta parmak ucundan dirsek arasında bir zira deniyor. Aşağı yukarı 45-50 santim. Tabi insana göre değişiyor bu. 50 santimini kabul edelim. Demek geminin uzunluğu 150 metre uzunluğu. Eni 50 zira, 25 metre. 3 kat 30 zira, 15 metre. Düşünün muhteremler. Elle ağaçlar baltayla kesiliyor. Elle bunları biçiliyorlar. Elle biçiyorlar. Şiretmeli de botar yok. Ondan sonra bunlar böyle liflerle, urganla bağlanıyorlar. 3 kat geminin yapımı en kuvvetli rivayette 4 sene sürdü. Ve Mevlam buyurdu Nuh Aleyhisselam'a, Ya Nuh, tendur kaynayıp da oradan su fışkırdığı zaman azap başlayacak. Hemen imadenleri al, yakınlarını al, her hayvanda bir eşit al. Elan buyurdu kendisine. Artık geminin tamamlanma safhaları başlayınca azabın da alametleri de belirmeye başladı. Ne oldu? Bulutlar geldi, bulutlar muhtemelen ülke üzerine. Nasıl bulutlar ama? Kapkara korkunç bulutlar. Yoğun bulutlar her taraftan, her yöreden, her yönden bulutlar gelmeye başladılar. Kapkara bulutlar, kat kat böylece. Bulutlar her gün alçamaya başladı. Böyle tabii azap bulutları gelmeye başlayınca ülkede bir gerilim oldu şimdi. Etiklerime böyle işte. Bir gerilim oldu herkesten. Hava karardı. Gün üzeri bile artık karanlık oldu. Gün üzeri bile karanlık olmaya başladı. Halkta bir mağaza, bir korku, bir gerilim. Gönlüne darlık, bunalıma girdi halk. Çıldıracaklar. O zaman dediler ki, bu Nuh'un haber verdiği, bu azap galiba, bu geliyor galiba dediler şimdi bunlar. Ne yapalım? Ama adres yanlış oldu gene. Yine o putlarına koştular şimdi bakmadı. Nuh Aleyhisselam gelmedi yalvaranmaya. Özellikle 5 büyük putlarına koştular. Gittiler putlarına. Artık bayağı korktu artık ama böyle. Çünkü muazzam korku hal oldu böyle. Karardı. Bir de gerilim. Muazzam gerilim oldu. Darlık oldu. patlayacak, sıkıntı patlayacaklar. Putlarına geldiler, putlarına. Artık onlara saygı duruşu yapıyorlar, secde yapıyorlar, dua ediyorlar, kurban kesin ne olur? Bizim Allah'tan kurtarın. Nuh'un Rabbisi bize kızdı. Siz bizi ona kurtarın diye putlarına. Tabi böyle günlerce böyle yalvarıyorlar putlarına. Çoluğu, çocuğu, hepsi böyle yalvarıyorlar. Derken azap başladı muhteremler. Mevlam buyuruyor Estağfirullah. Hatta izâ câe emrünâ. Ta ki Mevlam buyuruyor. Artık azap emrimiz vakti geldi. Ve fâret tennûru. Tennûr fevran etti. Tennûr. Nedir tennûr? Türkçemizde tandır, tandır. Ekmek pişirilen bir fırın. Tandır deniz. Bu tenurda burada lame tarif var. Yani sıradan bir tandır değil de belirli bir tandır idi. Hangi tandır bu? Havva annemiz onda ekmek pişirmiş muhterem. Havva annemiz taştanmış böylece. Taştan, taş fırın. Hazreti Havva annem orada ekmek pişirirmiş. Sonra bu böyle fırın böyle eldene gele gele hiç aşırmadan, bozulmadan Nuh Aleyhisselam kadar gelmiş. Nuh Aleyhisselam'ın da hanımı ki ama o iman etmedi, suya boğuldu. O da bu tandırda ekmeğini pişirirmiş. Allah buyurdu Nuh Aleyhisselam'a, ya Nuh işte o tandırdan su fışkıracak. Ama gürültüyle, infilakla böyle. Muazzam bir patlama olacak, infilak olacak, her tan duyulacak. Arkadan su fışkıracak böyle, ateş gibi su. Ta göğe fışkıracak. İşte o tandırdan su fışkırmaya başlayınca kul nahamil fiha minkül zevcünün sineğini o zaman Mevlam buyurdu her hayvandan birer çift al böylece. Ek dişi. Ve ehleke ehlini al. Yani çoğutçunu al. İlla aleyhi kavlu ancak üzerimizde ezelde sözümüzü, kavrimizi geçen, yani kafir olanlar, onları alma. Ve men amene, bir de iman eden müminleri al. Mevlam buyurdu. İşte Allah'ın gazabı emri gelince, gemi bitti muhteremler, aniden birdenbire o tandırdan önce bir ses, infilak oldu. Sanki binler bomba patlıyor. İnflak oldu. Gayet ateş gibi su fışkırma başladı. Tazikli başladı. Zaten günlerce hava kapkara. Bulutlar sarmış, alçalmış bulutlar. Her gerilim korkuda şey derken halk tabi daha fazla korkmaya başladılar. Ne kadar iman eden vardı acaba ona? Vela buyuruyor. Ve amen illa kalil. Ancak azdı. Ve ma amene me'ahu illa kalil. Bak muhtemeler. 950 sene o kadar uğraştı halde ancak çok az. Nuh Aleyhisselam dahil hepsi 80 kişi idi. O kadar idiler. Nuh Aleyhisselam emir verdi. Ve kâler kebû fîhâ. Önce Nuh Aleyhisselam hayvanları aldı. Önce böylece. Üç kattı. En altına vahşi hayvanlar. Filler, aslanlar, kaplanlar, canavarlar. Onlar. Hatta aslanları bindirirken gemiye Nuh Aleyhisselam'ın gönlünden geçiyor. Acaba ben bunları nasıl zapt ederim gemide şimdi? Aslan ya. Nasıl bunları zapt ederim acaba? Bunlar gemiyi devirmişler başımıza şimdi. Yine aklından geçti. Nuh Aleyhisselam filleri gördü. Bu fil nasıl doyar ki? Nasıl bunu besleyeceğim? Rabbim buyurdu ki, ya Nuh, sen Rezzak değilsin. Sen karışma, sen işini yap. Bana ayet Mevlam buyurdu. Peki ne oldu sonra muhteremler? Allah-u Teala, vahşi hayvanı Allah-u Teala bir hastalık verdi. Humma deniyor. Yani gribe benzeri bir hastalık hayvanı Allah-u Teala verdi. Halsizlik, Ateş iştahsızlık olur hayvanlarda. O koca aslanlar, kaplanlar, o filler, onlar, canavarlar, ateşli bir hastalık, halsizlik, iştahsızlık böyle. Çok az yiyorlar ancak böylece. Öyle oldu. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam, üç oğlunu bindirdi hanımla beraber. Diğer bütün binleri bindirdi, hepsini bindirdi. En son kendi bindi. Ama muazzam bir korku her şeyi kapsadı, her tarafı kapsadı. Tabii o kafirler hala putların başında onlar böyle. Ağlaşıyorlar, yalvarıyorlar, puta yalvarıyorlar. Şöyle buyurdu Nuh Aleyhisselam, Bismillahimmecraha. Bu gemi dedi, Allah'ın ismiyle gider. Yani gemide yelken yok, dümen yok muhteremler. Bazı efendim buharlı gemi mi acaba diyorlar. O saçmalık tabi o şekilde bence. Bak ayet-i kerim böyle buyuruyor. Bismillahimmecraha. Bu gemi Allah'ın ismiyle gidecek ve mürsaha Allah'ın ismiyle duracak. Ne zaman duracak? Nereye gidecek? Yönü neresi? Hedefi neresi? Rotası neresi? Bilmiyorum Nuh'un böyle. Ben de bilmiyorum dedim. Ümmetine, olanlara. Ben de bilmiyorum. Bugün Allah'ın ismine gidecek ve Allah'ın dediği an Allah'ın ismine duracak. İnne Rabbi le gafur rahim. Benim Rabbim gafurdur, rahim de buyurdu. Derken yine Mevlam buyuruyor Kamer suresinde Fefetehna ebbâbes semâi bimâi münhemir. Gökler sanki yarıldı muhtemelen bir anda böyle, birdenbire. Sanki gökler yarıldı böyle. Bimâi münhemir. Gökten nasıl başladı yağmurlar böyle. Derece böyle kovan dökercesine. Her tarafı böyle göklerden birden yağmurlar başladı. Ve yerden de su fışkırdı. Feltekal mavi ala emrin kad kudir. Bak iş burada açılmıştı. Vela buyuruyor. Gökler sanki yarıldı, parçalandı gökler. Öyle gökten böyle, nasıl su? Yerden fışkırıyor. Kara su böyle, pis su. Yerden fışkırıyor. Ama bunlar öyle başıboş değil bak Vela buyuruyor. Feltekal mavi gökteki yerdeki su birleşti. Ala emrin öyle bir işe kadar ki kad-ı kudir. Takdir olduğu ölçüye kadar ulaştı. Allah'ın takdir etmiyor bakın böyle. Yani ne kadar yağmur yağacak, sayısı olarak böyle, nitelik olarak ne kadar yağmur yağacak, yerden ne kadar su fışkıracak, ne kadar yükseklik olacak, ala emrin kad-ı kudir. Takdir olan ölçüye kadar yükseldi. Yine döneyim Hud suresine. Mevla buyuruyor. Ve yetecebihim fi mevcin kel cibali. Bir anda o kadar su yükseldi ki ve o gemi tecebihim o gemi işle beraber yürümeye başladı. Fi mevcin dalgalar başladı bir de. Fırtına koptu böyle. Kasırga koptu böyle. Nasıl dalgalar? Kel cibali. Dağlar gibi dağlar, dağlar muhteremler. Artık kaç metre, onu Allah bilir muhteremler. Mevla öyle buyuruyor, tepe değil. Mevla buyuruyor, kel cibali. Dağlar gibi büyük dalgalar böyle. Demek ki o kadar kısa bir anda, o kadar kısa bir anda her şey su kapladı böyle. Kapladı. Dağlar gibi bir dalganın olması için de demek ki o kadar suyun içinde olması gerekiyor. Oluyor. İşte gemi öyle kalktı kalktı, gemi hareketi başladı böylece. Tabi içindekiler de artık bir Allah'a güvenleri var. Allah'a güvenleri var böylece. Kadir muhteremler. Hatta Nuh Aleyhisselam ayet-i kerimde geçiyor, onu atacağım inşallah. Bir oğlu vardı Kenan, üç oğlu geldi, bir oğlu gelmedi Kenan. Hanımı da gelemedi. Gelemedi. Oğluna vardı hatta da, oğlum gel binerken de, ben de şu dağa çıkarım, orada korunurum. Hemen o anda bir dalga geldi. O kenara altına aldı gibi boğuldu hemen orada. Orada boğuldu. Ne kadar sürdü bu tufan şimdi muhteremler? Ne kadar sürdü? Recep ayının 10. gününde tufan başladı. Gemiye bindiler. Muharrem 10. gününe kadar devam etti. Tam 6 ay günü günü sadı sadır. 6 ay gemideler böylece. Gökyüzünü göremiyorlar. Güneş yok, görünmüyor. Devam sürekli yağmur yağıyor böyle. Üst tarafı kapkaranlık. Hiç kara göremiyorlar. Dağlar gibi dalgalar, o fırtınalar, 80 kişi gemide. Tabii gemi yan yatıyor, şöyle yatıyor, böyle yatıyor. Akıp gidiyor böyle. Her tarafı gemi gidiyor böylece. Allah'ın takdir ettiği yönde yani. Gemi gidiyor. 6 ay artık yani bir Allah'a güven. Hiçbir yok böylece. 6 ay. İşte Allah'ın takdir ettiği, kader takdir ettiği iş ulaşınca Allah Teala buyurdu. İşte vekile. Denildi ki ya erdu bli'i ma eki. Ey yer, yut artık suyunu, yut suyunu. Veya sema'ı, ey gök, akli'i, kes suyunu. Ve giden ma'ı, su çekilmeye başladı. Çekim başladı. Gökten tabi Allah'ın verince suyunu tut deyince bulutu dağılma başladı işte, gökten. Bunlar gemideler. Bir Allah'a tevekkül tabi, ibadetle, Allah'a tekbirle, tesbihat ile başka peygamberleri bu şekildeler hep böyle Allah'a imanla duruyorlar. Baktılar ki elhamdülillah hava sakinledi, fırtına kesildi, dalgalar durdu. Yavaş yavaş o kapkara bulutlar dağılma başladılar. Dağılma başladılar. O zaman gökyüzünü masmavi gördüler, güneşi ilk defa gördüler. Güneşi gördüler. 6 ay sonra. Derken su, toprak suyu emmeye başladı. Emmeye başladı. Kim alçalıyor? Alçalıyor. Ve kul diyeli emrü. Velham buyuruyor. İş yerine geldi. Allah'ın takdirine geldi. Ve stevet alel cudiye. Ve gemi oturdu. Cudi dağı üzerine. Bak. Ve stevet alel cudiye. Nuh Aleyhisselam gemisi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Biliyorsunuz muhtemelenler, Irak sınırında Cudi Dağı, aşağı 2000 metre yüksekliğinde aşağı yukarı Cudi Dağı, işte Nuh gemi oraya oturdu. Orada muhtemelenler. Bazıları biliyorsunuz Ağrı Dağı'nda ağrıyorlardı. Bilhassa Ermenilere göre o böyle. Hristiyanlara göre değil de Ermenilere göre Nuh Aleyhisselam gemisi güya Ağrı Dağı'nda. Hayır değil muhtemelen. Kur'an böyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam gemisi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Peki acaba gemi hala orada mı? Çürüdü mü? Ne oldu acaba? Hayır, çürümedi muhteremler. Şu başka ayet-i kerimede geliyor. Tabi konu çok geniş ki o kadar geniş konu böyle yani. Her ayet okumaya kalkarsam 10 gün yetmez. O kadar konu geniş. Bir ayet olacak, arkada olacak. Yani Allah alem Firavun'un bedeni 3000 sene sonra bir tüyü derisi çürümeden çıkıp bulunduğu gibi o da bulunacak muhteremler. Firavun bedeni biliyorsunuz Kızıldeniz'in kıyısında. Tam suya girdiği yerde İngiliz araştırmacılar 3000 sene sonra Allah'ın tabi ilham ediyor İngilizler tabirece araştırmacılar. Merak ediyorlar onda böyle şeyleri. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'e geçtiği yöreyi incelerken baklar Allah-u Teala Kur'an'da buyurduğu gibi Kur'an girmiyorum konuya. Allah'ın buyurduğu gibi Firavun'un bedenini kum tepesine bakınız. Kum tepesinde. Ki Kızıldeniz sahili ateşten yanar böyle. Kum nasıl yanar kum böylece. Öyle yandığı hale bakınız. 3000 sene aradan geçti halde Firavun'un bedeninin bir kılı bile çürümemiş. Allah Kur'an öyle buyurdu. Bu ne oldu? Kur'an'ın mucizesi oldu muhteremler. İşte ona binaen, ona kıyasen inşallah Nuh Aleyhisselam gemisi de bulunacak muhteremler. Şimdi gözden kayıp şu anda. Göremez insanı bunu. Göremezler onu. Peki sonra ne oldu aziz cemaatimiz? Nuh Aleyhisselam gemisi karaya oturdu böylece. 6 ay sonra insanlar ilk defa kare otururlar. Dışarı çıktılar tabii. Ne yapacaklar? Önce abdest aldılar, iki rekat şükür namazı kıldılar. İlk işler hep oldu böyle işte. Ama nasıl namaz acaba? Nasıl bir tatlı namazdı, uzun namazdı? Onu onlar biliyor muhtemelenler. Ondan sonra böyle işte. İki rekat ve Nuh Aleyhisselam peygamber, imam oldu. Onlar hepsi kadın rekat saf tuttular orada. 80 kişi toplamı. İki rekat orada namaz kıldılar. Allah'a şükür namazı. Ondan sonra orada bir ilk defa oturup karada bir ziyafet yaptılar. Ne varsa topladılar. Ne var topladılar? İşte buğdayı, fasulyesi, inciri ne varsa yani o gün tabi bilmiyoruz tabi ne oldu şimdi böyle. Ne varsa hepsini topladılar. Oturdular. İlk defa şöyle karada bir emniyette şöyle sarsıntı yok. Bir korku yok, dalga yok. Kare otururlar. Orada işte ilk defa bir cevap yaptılar. Ondan sonra dağıldılar. Nuh Aleyhisselam tufandan sonra 40 sene daha yaşadı. 50 yaşında peygamber oldu. 90 sene peygamberlik yaptı. 1000 sene. 40 sene daha yaşadı. Demek ki Nuh Aleyhisselam 1040 yaşında vefat etti. Ama saç sakalında bir te beyaz yoktu. Yine dinçti, sıhhatliydi ki kim yaptı o yaşında? Yaptı muhtemelen. İşte aziz cemaatimiz, Nuh Aleyhisselam gemisinin karaya oturduğu günde Muharrem ayının 10. günü idi. İnşallah bu akşam Muharrem ayının 10. gecesi. Yarın akşam, yarın da inşallah 10. günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah katında en eftal oruç Ramazan sonra Aşure günü orucu. Yani yarınki oruç. Bir sene günahlara kefaret olmuş oluyor. İnşallah yalnız bir mesele var. Tek tutmak mekruh oluyor. Mekruh oluyor. Eğer bir insan bir gün oruçluysa yarın tutar. En aşağı ilk olması lazım. Bugün tutmayan kişi yarın tuttu mu inşallah bir de sağ tutması gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.